Kapitola 17. Tvůrčí psychologie a předložení návrhu. Pořád ještě se mi nechce věřit, že se ti to podařilo, svěřila se mi Dylan cestou k Dumoniovi. Bože můj, Quine. V jednom jediném roce si sem přišel, ušil si boudu na velkého potentáta, stal se podnikovým prezidentem, podařilo se ti proniknout do přísně tajného projektu a teď si dokonce dosáhl zrušení trestu, navíc trestu, který byl vynesen jen před pár měsíci. S úsměvem jsem přikývl to temné mračno pochyb, které se objevovalo pokaždé, když se akce rozběhla a nedala se už zastavit, jsem však rozehnat nedokázal. Pořád ještě jsme na poloviční cestě. Ty nejošemetnější chvíle teprve přijdou a tenhle Laro mi vážně dělá starosti. Dylan, když jsem se na něj podíval, poznal jsem, co je to opravdový strach a opravdové nebezpečí. Tihle čtyři vládci jsou nejlepšími představiteli svého druhu, nejdokonalejšího evolučního typu. Celá koncepce Vardenova diamantu byla tou největší pitomostí, jaké se kdy konfederace dopustila. Teď už to jasně vidím. Schromáždili tady na jednom místě dohromady ty absolutně nejlepší a nejgeniálnější kriminální psychopaty. Kdo v takovémhle zápase přežije, musí být ve svém vlastním společenství tím nejdokonalejším, musí být naprosto brilantní, naprosto amorální a naprosto bezohledný. Když jsem tam s ním seděl, nevynechal jedinou příležitost, jak mě přitlačit ke zdi, a mám dojem, že ví nebo alespoň tuší, co mám v úmyslu. Podařilo se ti ale vymluvit se ze všech pastí, které ti nastražil, protestovala a nakonec s tebou souhlasil. Jestli je opravdu tak dobrý, proč to udělal? Myslím, že vím proč. Zkus se vžít do jeho situace. Největší jeho slabinou je strach, že se každým okamžikem může objevit někdo, kdo ho připraví o jeho obrovskou a stále se rozrůstající moc. Bál se toho už dřív, ale teď, když byl jeden ze čtyř vládců zavražděn, se z toho stala přímo posedlost. Soustředil nejlepší mozky celého Kerbera, které pracují na jeho konečném řešení, včetně Mertonové, která je možná v tomhle oboru jednou z absolutně nejlepších. A nevědí si s tím rady. Potřebuje projekt Fénix. Takže i když počítá s nějakým podrazem, je ochoten nechat mě pokračovat v mém plánu. Nemá na vybranou. Nemůže udělat nic jiného, než ponechat mi absolutně volnou ruku a Mertonové i ostatních použít k tomu, aby odhalili, co mám za lubem, protože doufá, že přesto všechno za něj vyřeším jeho problém. Je to pro něj ta nejvyšší výzva, Dylan. Sází svoje schopnosti proti mým a spoléhá se, že mě dokáže přelstít dřív, než stačím přelstít já jeho. Jsi si jistý, že ví, že něco chystáš? Určitě to ví, přikývl jsem. Jak říkal Bogen, je to prostě takový pocit v žaludku, který má profesionál, když narazí na jiného profesionála. Něco jako ten instinkt, na který ses nejvíc spoléhala při lovech na borky. Ví to už proto, že si dokáže spočítat výsledek. Jakmile mu seženu to, co chce, můžu mu být všemožně nebezpečný, zatímco když mě nechá naživu, vůbec nic tím nezíská. To si uvědomujeme oba. Ví, že se budu muset o něco pokusit a sází na to, že zjistí, co to bude. Proto mi dovoluje dělat, co chci a proto taky přistoupil na moje požadavky. Nezáleží mu na tom, pokud mu opatřím, co po mně chce. Pohlédla na mě. A můžeš mu to opatřit. Pokrčil jsem rameny. Nemám sebe menší ponětí. To bude záležet na Otahovi, na mém bratříčkovi, na Craigovi a na jeho šéfech. V konečném důsledku se musím spoléhat na to, že přijdou na něco, čím ten problém vyřeší. Neodpověděla, pouze přikývla, odvrátila se a znovu se zahleděla z okna helitaxíku. Krátce na to jsme dorazili do Dumoniovy ordinace a byli jsme bez prodlení uvedeni dovnitř. Laro při zařizování téhle záležitosti nestrácel čas, protože v každém koutě viděl nájemné vrahy. Měl nejspíš pravdu. Také na Dumoniu to zřejmě udělalo velký dojem. Zatímco Dylan odešla za 13 soudci, kteří se na Larovou v příkaz shromáždili jen za tímto účelem, v klidu jsme se posadili a povídali si. Přestože jsem mu nedůvěřoval, byl mi Dumonia sympatický. No vida, takže už jste odhodil tu masku, za kterou jste se skrýval, poznamenal nenuceně. Přikývl jsem. A proč ne? Stejně mi nijak zvlášť dobře neseděla. A upřímně řečeno, když jste o tom věděl vy, muselo to stejně dřív nebo později vyjít najevo. To mám tak špatnou pověst. Trhl sebou ublíženě. Pokud je mi známo, jste přesně tím, kým se zdáte být na povrchu. Na druhé straně byste ale mohl být třeba samotným Bagantem Laroem. Kdo si na tomhle světě může být něčím jistý? Můj nápad ho očividně pobavil. Víte, tady na Kerberu je to ten nejčastější problém, se kterým se musíme potýkat. Paranoia. Strach z toho, kdo je vlastně kdo. Je to faktor, který mezi lidmi udržuje poslušnost. Mezi naším obyvatelstvem je díky konfederaci pár doopravdy ošklivých elementů, tenhle faktor je ale tím, co nám zaručuje tu míru milovnost a relativně nízkou zločinnost, které se tady těšíme. Tenhle faktor a strach z trestu nebo ze smrti v případě dopadení. Mám dojem, že to je ten pravý důvod, proč jsem si tuhle planetu tak oblíbil. Jen pomyslete, kolik mi to zajišťuje práce. V průběhu uplynulých několika týdnů jsem o svarci Dumoniovi intenzivně přemýšlel a kromě toho jsem byl zvlášť opatrný i tehdy, když jsem si ho původně vybíral. Byl to dokonale rozporuplný člověk, totálně amorální a cynická osobnost se zločineckými sklony v hromadném a abstraktním smyslu, přitom však byl naprosto oddán své práci, kterou byla pomoc individuálním pacientům a jejich léčba. Právě tenhle váš nápad, že bych mohl být Laro, je toho názorným příkladem, pokračoval. Všude vládne totální paranoia. Jenže já nejsem Laro. Nikdy bych nemohl být Laro z toho prostého důvodu, že nenávidím státní instituce. Nenávidím všechny instituce, od konfederační vlády přes vládu Kerbera až po místní lékařské sdružení. Jsou to všechno jen organizovaná mraveniště, určená k tomu, aby mrzačila a strkala do svěrací kazajky duch lidského individualismu a tenhle úkol se jim daří zvládat zatraceně dobře. Církve jsou zrovna takové, možná dokonce ještě horší. Plné dogmat. Tomuhle musíte věřit, takhle si musíte počínat. Místo produktivní práce marnit čas neustálými připitomělými rituály. Víte, že jen tady v Medlamu žijí lidé 170 různých náboženských vyznání. Najdete tady všechno od katolické církve a ortodoxního judaismu, jen si představte, jakým problémem pro tyhle církve musí v našem tak snadno proměnlivém světě být změny pohlaví, obřízka a všechno to ostatní až po místní kulty cvoků, co věří, že uvnitř Kerbera dřímají bohové, kteří se jednoho dne probudí a dovedou nás k miléniu. To znamená, že jste anarchista. Ach ano, nejspíš ano. Takový pohodlnický anarchista z řad vyšší společenské třídy, který nosí na míru šité obleky a má u moře víkendové sídlo, do kterého si může zaletět vlastním soukromým letadlem. Aby bylo jasno, to je právě ta otázka, ve které se staří filozofové mýlili. Anarchismus není určen masám. Zatraceně, masy chtějí být vedeny, protože jinak by nemohly snášet a sami vytvářet všechny ty nové byrokratické instituce, které jim nařizují, co si mají myslet. Anarchismus je individualistická filozofie. Děláte kompromisy a chováte se co možná nejvíc jako anarchista, aniž byste si lámal hlavu s člověkem v kolektivním smyslu. Jediné, co můžete v kolektivním smyslu dělat, je čas od času s režimem pořádně zatřást a dát mu pár revolučních kopanců do zadnice. Nikdy to nevydrží dlouho, vytváří to totiž svoje vlastní dogmata a byrokracie. Otřes samotný je ale zdravý. Právě v době, kdy se konfederace natolik zinstitucionalizovala, že už nebyla možná ani tu a tam nějaká ta malá rebelie, začala zahnívat zevnitř. Začínalo mi svítat, kam míří. A vy si myslíte, že já jsem místní revolucionář? No, pravděpodobně vám někdo tu vaši bláznivou hlavu urazí, možná se vám ale podaří ten kopanec jim dát. A i kdyby se vám to podařilo, dřív nebo později se sám přeměníte v to, co jste zničil, jenže to už se zase objeví nějaký nový frajírek, který udělá totéž s vámi. Z dlouhodobého hlediska je to pojistka proti tomu, abychom nezakrněli. Uznal jsem, že má pravdu. Dumonia mi byl sympatický, přestože jsem se nestotožňoval úplně se vším, co říkal nebo v co věřil. Rozhodně jsem nebyl ochoten považovat se za druhého Laroa a také jsem mu to řekl. Ale vy jste druhý Laro, argumentoval. Říkal jste, že když jste se s ním setkal, pocítil jste skutečnou nervozitu a strach. Víte proč? Protože jste se na Laroa podíval a v hloubi duše jste si uvědomil, že se díváte sám na sebe. Uvědomil jste si, že hledíte přímo do očí někomu, kdo uvažuje přesně jako vy sám. Moc pro mě není modlou. Protože jste nikdy tak obrovskou moc neměl, takže si nedokážete doopravdy představit, co by to s vámi mohlo udělat. Ve skutečnosti ale moc milujete. Pokaždé, když jste se pustil do boje s nějakým protivníkem, se systémem nebo s čímkoliv jiným a vyhrál jste, projevil jste svoji moc a dokázal jste, že jste lepší než oni, než celý jejich systém. Doufám, že to není pravda. Opravdu upřímně doufám, že se mýlíte. Řeknu vám ale, co uděláme. V tom neuvěřitelně nepravděpodobném případě, že se někdy skutečně stanu vládcem Kerbera, budu vás nadále pravidelně navštěvovat jen proto, abyste mi mohl dát ten zmíněný kopanec do zadnice. Co vy na to? Nezasmál se. Ne, nebudete mě navštěvovat. Moje názory se vám nebudou zamlouvat nebo jim odmítnete věřit a dřív nebo později vám začnu lézt krkem. Já to vím. Abyste totiž rozuměl, před 20 lety jsem měl téměř přesně stejnou debatu s Vagantem Laroem. Cože? Přikývl. Vládci přicházejí a odcházejí a já zůstávám. Pomohl jsem mu dostat se k moci a pokud to bude v mých silách, pomůžu i vám, nic se ale nezmění. Jak to, že jste ještě naživu, doktore? To je moje malé tajemství, už klíbil se. Nezapomínejte ale, že všichni lidé, kteří právě na téhle planetě rozhodují, patří k mým bývalým pacientům. Včetně mě, zamumlal jsem spíš sám pro sebe než pro něj. Náhle jsem si uvědomil, že právě tady, v téhle ordinaci, je ten doopravdy nejprohnanější a nejnevyspytatelnější člověk na celém Kerberu a přitom ku podivu člověk, kterého jsem se nemusel bát, alespoň zatím ne. Kdyby byl Dumonia chtěl, mohl se už mnohokrát stát vládcem, jenže on o to nestál. Vládnout něčemu se neshodovalo s jeho přesvědčením. Co kdybychom se teď věnovali záležitostem, které se nás bezprostředněji dotýkají, navrhl jsem a připadal jsem si stále víc nesvůj. Říkal jste, že pokud bude Dylan zrušen její trest, mohl byste ji úplně vyléčit. Ke zrušení trestu teď tedy dojde. Co je třeba dělat dál? Upřímně řečeno, nasadil Dumonia profesionálnější tón, nejsnazší by bylo, kdybychom už nedělali vůbec nic a nechali věcem přirozený průběh. Je teď na tom už o hodně líp. Ví, kdo je a co je zač a celkem slušně se sama v sobě vyzná. Její bývalá osobnost se jí v převážné míře vrátila a spolu s ní částečně i její sebedůvěra. Zbývající překážkou je její hluboce zakořeněný strach, že vás ztratí. Když ne hned teď, tak ode dneška za několik let. Nebojí se vaší poměrně pravděpodobné násilné smrti, myslím, že s tím by se dokázala vyrovnat. 5 let žila mezi přáteli a spolupracovníky, kteří postupně umírali. Jde jí ale o to, aby... Aby tak říkajíc nestratila vaše srdce. Je jen jediná cesta, jak jí ukázat, že jsou to neopodstatněné obavy, a ta by pro vás pro oba znamenala obrovské riziko. Hraju teď vabank, doktore, opáčil jsem. Co v téhle fázi znamená trocha dalšího rizika? Pohodlně se opřel a zamyslel se. Tak dobrá. Slyšel jste už někdy o kerbersky stimulované schizofrenii? Mimochodem je to zavádějící název, protože to nejen nemá vůbec nic společného se schizofrenií, ale nemá to dokonce ani žádné příbuzné symptomy. Vážně si nevzpomínám, odpověděl jsem upřímně. Tak tedy, v jistých velice vzácných a předem nepředvídatelných případech dochází k tomu, že v průběhu přenosu osobnosti navodíme jeden ze dvou nesmírně zvláštních stavů. Pokud můžeme vzájemnou výměnu dvou myslí řídit a přerušit ji v přesně stanoveném okamžiku, data z obou myslí jsou pak rovnovážně přítomna v obou mozcích. Jak víte, máme tam pro ně víc než dost místa. Dvěma primárními výsledky jsou buď eventuální splynutí obou myslí v jednu jedinou novou osobnost po určitém období akutní krize identity nebo získání dvou kompletních individuálních osobností v každém těle, které se v nich střídají. Přesné načasování, důkladná duševní i fyzická příprava a mnoho dalších věcí, to všechno je životně důležité a přitom to není zárukou úspěchu. Myslím, že si vzpomínám, že jsem o něčem takovém slyšel. V těch vstupních instruktážích, které jsme dostali hned po příletu, přikývl. Je to velice vzácný jev, v laboratorních podmínkách ho ale dokážeme navodit. Problém je v tom, že každý člověk má jinou tělesnou konstituci a časové tolerance jsou neuvěřitelně malé, chceme-li dospět k vůbec nějakému výsledku, natož pak k tomu, který chceme. a můžeme si dovolit jen velice nepatrnou chybu. V několika případech se nám podařilo dosáhnout splynutí obou oddělených osobností, to je ale všechno. Je to nezvratný a permanentní proces. A co to má všechno společného s Dylan? No, nepočítáme-li s objevem prakticky použitelné mentální telepatie, což by byla jediná možnost, která by ji mohla bezvýhradně přesvědčit, pokud to totiž myslíte doopravdy upřímně a pokud jsou její obavy skutečně bezpředmětné, jedinou další možností je vyzkoušet něco, co se tomuto procesu podobá. Řídit přenos mysli a zarazit ho těsně před stimulovaným rozpolcením. Tím způsobem v každé mysli zůstane silný otisk druhé osoby. Bude to, jako byste si mohli navzájem číst svoje nejniternější myšlenky a tajemství, což je důvod, proč skoro nikdo nemá dost odvahy, aby to zkusil. Konec s tajemstvími a basta. Definitivní konec. Pokud se to ale správně načasuje, během několika týdnů se to postupně ztratí a zůstane pouze původní osobnost se vzpomínkou na důvěrnou znalost toho druhého. Kdyby se nám to podařilo udělat s vámi dvěma, doopravdy by si tím byla jistá, byla by totiž ve vaší hlavě, takže už by o vás nepochybovala, pokud byste jí totiž nějakou hluboce niternou příčinu k pochybnostem nezavdal. Na krátkou dobu, při nejmenším na několik dnů, by měla ve své vlastní hlavě absolutní přístup k vaší mysli, k vašim vzpomínkám, k vaší osobnosti a vy zase k její. Uznale jsem pokývl. To je tedy zatraceně ošklivé sousto. Copak snad já sám docela určitě vím, co doopravdy chci nebo cítím. Přesně tak. Vidíte, v čem je riziko. A je tu ještě jedno další. Má-li to být skutečně efektivní, je životně důležité přesné načasování, jenže jak jsem už říkal, hrají tu roli individuální faktory, které naprosto nejsou kvantifikovatelné, takže jde spíš o odborný odhad. Je docela dobře možné, že to skončí rozpolcením nebo splynutím obou osobností. Je mi to jasné. A jaká je pravděpodobnost, že by mohlo k nějakému takovému maléru dojít? Upřímně řečeno je to jedna ku jedné. Rozumím, povzdechl jsem si. A jen pro ten vysoce nepravděpodobný případ, že bych to přesto chtěl podniknout a že by k tomu byla ochotná i Dylan, kolik byste potřeboval času na přípravu? Jak dlouho předem bychom vám to museli říct? Nejméně jeden den. Lepší by sice bylo několik týdnů, protože bych musel odvolat spoustu smluvených schůzek, ale i tak by to stálo za to. Je to už hrozně dávno, co jsem něco takového dělal naposledy. A kolikrát jste to za svou 20letou nebo 30letou praxi doopravdy udělal? Na okamžik se zamyslel. Myslím, že 4krát. A kolikrát se vám to povedlo? To je relativní. 2krát to fungovalo a 2krát to vedlo k tomu uměle navozenému stavu, o kterém jsem vám říkal. Z těch dvou úspěšných případů se jeden pár stal tou nejzamilovanější dvojicí, jakou jsem kdy viděl a vypadali, že jsou prakticky v sedmém nebi. A ti druzí dva. Ti skončili tak, že se jeden na druhého nemohli ani podívat. Byla to částečně i moje vina. Popravdě řečeno jsem jednoho z nich dostatečně důkladně nevyšetřil. Budeme si to muset promyslet, řekl jsem mu, protože je to vážně důležité rozhodnutí. Právě teď si nemůžu dovolit nic jiného než naprosto jasnou hlavu a tohle je zatraceně drastický zákrok. To je naprosto pochopitelné, přikývl. Měl bych vám ale říct ještě něco, co by se vám mohlo, i když nemuselo hodit. Přístroje pro pořizování mozkových záznamů mají předem navolená schémata, která hledají, přičemž v případě výměny těl pracují s určitými tolerancemi, které se týkají chemických a elektrických požadavků nového těla. Stejně jako u částečných otisků prstů hledají shodné a podobné znaky. Pokud najdou 20 znaků podobných tomu, co je v nich zaznamenáno, potvrdí, že jste to vy. V každém ze zmíněných uměle navozených stavů záznamové přístroje alespoň po dobu několika dnů identifikují tyto znaky s obou myslí. Už si s tímhle nápadem pohrávám celá léta, nikdy jsem pro něj ale neměl použití. Vy třeba nějaké najdete. Nejdřív jsem se na něj nejistě zadíval a pak jsem se musel mimo děk rozesmát. Vy jste skutečně prohnaný anarchistický mizera. Všechno je zase tak fantasticky jasné a zřetelné, pochvalovala si Dylan, když jsme odjížděli z ordinace. Člověk si vůbec neuvědomuje, jak intenzivně v lidech a ve věcech kolem sebe vidí a slyší Vardenovy organismy, dokud o tenhle kontakt není poprvé v životě připraven. Je to, jako kdyby někdo oslepl a potom se mu zase zrak najednou vrátil. Rozuměl jsem tomu pouze částečně. Pravda, byl jsem si sice vědom jejich existence a pokud jsem se na ně soustředil, skutečně jsem je viděl a slyšel. Stali se však pouze něčím, co tu bylo, co člověk už ani nevnímal a o čem nikdy nijak blíž nepřemýšlel. A samozřejmě přesně to měla na mysli. Šumění moře si také nevšímáte, kdyby však utichlo, určitě byste to postřehli. Budeš si teď ale na sebe muset dávat pozor, varovala mě. Mohlo by se ti stát, že se jednou ráno probudíš a automaticky z tebe udělají matku. Zasmál jsem se a políbil ji. Tím si nelám hlavu. Když budu chtít, vždycky se můžu dostat do svého těla zpátky. Rozhovořili jsme se o spoustě dalších věcí, včetně Dumoniových radikálních návrhů. A ty bys byl ochoten to zkusit. Vyptávala se Dylan. Kvůli mně. Pokud to budeš doopravdy chtít a potřebovat, tak ano, ujistil se mi. Jestli totiž budeme za pár dnů ještě naživu, přitiskla se ke mně. V tom případě to ani zkoušet nemusíme. Úplně mi stačí vědět, že bys to udělal, miláčku. Drahoušku, odpověděl jsem a opětoval její obětí. Otahův krám se ani v nejmenším nezměnil a otah sám také ne. Delší dobu jsme se ale neviděli, takže se zdálo, že ho moje návštěva překvapila a potěšila, přestože když spatřil Dylan, už se tak potěšeně netvářil. Nasadil však co nejpříjemnější výraz a zamířil k náměstí. Kvine, to je báječné. Už jsem vás měl pomalu za mrtvého. To věřím, odsekl jsem suše a pak jsem kývl hlavou směrem k Dylan. Tohle je moje manželka, Dylan Kohlová. Vaše man. No to tedy koukám. Když pomyslím, že poprvé jste se potkali právě tady. Nepotkali, opravila ho Dylan. To byl někdo jiný v tomhle těle. Tahle novinka ho na okamžik vyvedla z míry, což jsem považoval za dobré znamení. Znamenalo to, že otah nemá ponětí, jaké zprávy odesílám, protože jinak by byl o Dylan, o Sandě a o všem ostatním musel vědět. Takže neodposlouchával, nebo nemohl. Tak co pro vás dva můžu dnešního nádherného dne udělat? Zeptal se zdvořile, bylo mi jasné, že zatím svým odulým obličejem úporně přemýšlí, jak nás oddělit a přinutit mě odeslat hlášení. Toho divadla už můžete nechat, otahu, odpověděl jsem nepatrně popuzeným hlasem. Vím o těch odesílaných zprávách. Vím, že tu elektroniku, kterou prodáváte na černém trhu, nějak dostáváte od konfederace výměnou za to, že aktivujete lidi, jako jsem já. Ale no tak, Kvine. Zachechtal se nervózně. Vy jste se asi zbláznil. Nezbláznil, je to tak a vy to víte, já to vím taky a dokonce i tady Dylan to ví. Tahle věc vám přerostla přes hlavu, otahu, nejde jen o obyčejné mizerné pašování. Potřebuju podat hlášení. Potřebuju ho podat teď hned, při plném vědomí a potřebuju vědět a pamatovat si, co říkám. Rozumíte, nemám sebemenší ponětí, o čem to tady vlastně melete. Přestaňte si už se mnou hrát. Vyštěkl jsem. Jestli na mě chcete dál zkoušet tuhle hru, tak si poslušte, mám i jiné možnosti. Vy ale zatím budete dávno na momrathu, kam vás pošlou za to, že jste mi stěžoval práci, to vám slibuju. Poslyšte, otahu, podařilo se mi proniknout do kruhu bezprostředně kolem Vaganta Laroa a dokonce k němu samotnému. Stačí, abych ztratil slovo o vašem mimoplanetárním pašeráckém podnikání a víte, co se stane. Vyděšeně vyprskl a těžce polkl. To byste neudělal. Za minutku to udělám. Co kdybychom si už přestali hrát na to, jak báječní jsme kamarádi? Musel jste se se mnou spřátelit, protože jste za to dostával zaplaceno. Využíval jste mě a to znamená, že teď můžu zase já využít vás nebo se vás zbavit. Co si vyberete? Ještě jednou namáhavě polkl, pak zavrtěl hlavou a povzdechl si. No tak, Kvine, na tom přece nebylo nic osobního. Musíte mi věřit, měl jsem vás vždycky rád. Bylo to prostě. No, byla to moje práce. Chci k té vysílačce, otahu. Ať už to máme za sebou. Můžu vám jen slíbit, že pokud se mnou budete spolupracovat a nepokusíte se mě podtrhnout, nikdo se o tom nikdy nedozví. Máme ale málo času. Sledují nás a já jsem musel zajít k doktorovi a nechat si odstranit pár malých sledovacích vysílaček, které nám bez našeho vědomí implantovali pod kůži. Pořádáme dneska takovou oslavu, nakupujeme jako šílení a obcházíme všechny krámy, do kterých jsme dřív chodívali, vy jste jedním z nich. Pokud tady ale budeme moc dlouho, prozradíme se. Nervózně se rozhlédl ze strany na stranu. Pojďte dozadu, vyzval nás, otočil se a my jsme ho následovali. V dílně vládl obvyklý nepořádek, z něhož vylovil jakýsi helmě podobný přístroj, který připojil k něčemu, co vypadalo jako panel testovací aparatury, pak zapnul proud. Trochu to připomíná ty mašiny na pořizování snímků mozku, myslím ty velké, poznamenala Dylan a já jsem přikývl. Taky to nejspíše něco podobného. Otahu, když vynecháš čarovná zaklínadla, jak to funguje. Pokrčil rameny. Nemám ponětí. Zpráva se prostě odesílá prostřednictvím střešní antény, kterou používám pro běžná komunikační spojení. Řekl bych, že se nejspíš kóduje a posílá na nějaké jiné místo na Kerberu, odkud pokračuje paprskovým svazkem na satelit a pak bůh ví kam dál. Vím jen to, že sem vždycky přijdete, začneme si spolu povídat, já počkám, dokud nejsme sami, a řeknu. No, ta klíčová slova, potom spolu odejdeme sem dozadu, zapneme ten přístroj a připojíme se. Vy si to pak nasadíte na hlavu a na pár minut jste v tranzu. Potom si to sundáte, vrátíte se do krámu, já si vás všimnu, řeknu cokoliv, co mě zrovna napadne a vy pokračujete v rozhovoru, jako byste vůbec nebyl pryč. Dobře, to stačí, přikývl jsem. Běžte zpátky do krámu, než vás budu zase potřebovat. Dylan může hlídat. Jak chcete, odpověděl nervózně a odešel. Prohlížel jsem si helmu. Je to zjednodušená verze čtecího zařízení, jakého se používá na klinice bezpečnostní služby, vysvětloval jsem Dylan. Skutečně to je něco podobného zdejším snímačům, až na to, že se přečtené informace odesílají ven. Myslela jsem, že to není možné, podivila se. Nedokázal by je přijmout nikdo jiný než zase ty sám. To máš úplnou pravdu. Neznepokojuj se, prosím tě, pokud upadnu do tranzu. Prostě mě nech na pokoji. Jestli chceš, můžeš na chviličku vyjít do krámu, nechci, aby mě někdo vyrušoval. Až budu hotový, uvidíme, co dál. Kvine, kdo je na druhém konci té věci? Povzdechl jsem si. Nejspíš počítač. Kvaziorganický počítač. A po něm já. Taková je tedy naše situace k dnešnímu dni. Doufám, že tyto informace vyhodnotíš, předáš je operátorovi v této fázi a nebudeš čekat na závěrečnou zprávu, kterou samozřejmě také pošlu, pokud budu moci. Následuje krátká odmlka, podobná přerušení šumu statické elektřiny. Náhle se v mé mysli sformuje jakýsi hlas, vlastně ne, není to opravdový hlas, spíš jen iluze hlasu. Budu ho informovat o tom, že by si měl vaši zprávu vyslechnout, odpovídá počítač, neprozradím mu ale, že zatím není kompletní. Rozhodne se sám. To je fér, říkám počítači. Jak dlouho to bude trvat? To nemohu říct. Je rozrušený zprávou z Lilith a okamžité vyslechnutí vaší zprávy zatím odmítá. Možná jeden den. Jak se s vámi v tom případě znovu spojím? Nemůžu na tohle místo přitahovat pozornost. Spojíme se s vámi sami. Nebojte se, to se ti snadno řekne. Jsi jen stroj a nejsi tady dole se mnou s oprátkou kolem krku. Konec zprávy. Doporučuji její vyslechnutí a očekávám další instrukce. Pozorovatel si sejmul helmu z hlavy a opřel se v křesle, vypadal a cítil se vyčerpaně. Několik minut prostě nehybně seděl, hleděl do prázdna, jako by nebyl schopen se vzpamatovat a soustředit myšlenky. Už jste zase rozrušený, ozval se počítač. Mávl neurčitě rukou. Jsem ten chlap tam dole já. Vážně to jsem já. Můžu já být takhle romanticky zamilovaný, takhle šílený a ambiciózní? Ano, jste to vy. Ověřovací procedury a schémata to potvrzují. Suše se zasmál. No jistě. Kvantitativní analýza. Všechno se dá redukovat na pěkně úhledná malá čísla a symboly. Musí to být báječné být počítačem, kterému ani v nejmenším nezáleží na tom, že všechno, co si kdy myslel, čemu kdy o sobě samotném a o své společnosti věřil, se pomalu, kousek po kousku, rozpadá. My oba jsme jen souhrným výsledkem svého příslušného naprogramování, poznamenal lakonicky počítač. Nic víc a nic mín. Naprogramování. Ale ne, proč bych se rozčiloval? Tohle nedokážeš pochopit a zajímalo by mě, jestli by to vůbec někdo dokázal. Něco takového ještě nikdy nikdo nezakusil na vlastní kůži a už by to ani nikdy nikdo zakusit neměl. Přesto jsme získali spoustu nových informací. Kdyby byla kerberská jednotka bez prodlení likvidována, byli bychom na tom mnohem lépe než teď. Víme už, jak jsou roboti programováni. Víme, že ke kontaktu mezi mimozemšťany a diamantem dochází někde uvnitř oběžné dráhy měsíců Momrathu. Kromě toho máme možnost zasadit těm robotům ochromující ránu, přestože jsme tu jejich záhadu zatím nerozluštili. Nemám v úmyslu dát doporučení ke zničení Kerbera. Vyštěkl. Alespoň zatím ne. Nemyslíte, že by stačilo zlikvidovat kosmickou stanici a Laroouův ostrov, abychom celou operaci zbrzdili ještě efektivněji, než kdybychom zabili jednoho z vládců nebo dokonce všechny čtyři? Jistě, to máš možná pravdu. Pokud jim ale podám takovéhle hlášení, budou stejně doporučovat likvidaci celé planety. Jak myslím, říkal samotný Laro, mohlo by to vyprovokovat konfrontaci a zbavilo by nás to hrozby robotů. Kdyby neměli Kerberos, nemohli by do těch potvor programovat skutečnou lidskou mysl. Tak proč váháte? Za normálních okolností by vás takový krok vůbec nevzrušoval. Proč? Zarazil se a znovu se v křesle zaklonil. No ano, proč vlastně váhám? Zeptal se nahlas sám sebe. Co mi na tom záleží? Teď z něj mluvil jeho výcvik a jeho zkušenosti, to však byla pouze jeho intelektuální stránka. Měl ovšem ještě jednu stránku, o níž dřív neměl ani tušení a která teď pronikla na světlo nejen jednou, ale dokonce dvakrát. V případě Lilith nakonec sám sebe přesvědčil, že šlo o pouhou náhodnou úchylku. Byl agentem technologické civilizace a v podmínkách netechnologické společnosti byl nucen se změnit a přistoupit na kompromis. Co ale Kerberos? V tamnější situaci se na něco takového vymlouvat nemohl. A přece. Změnila se jen jeho dvojčata tam dole. Přesto si sám uvědomoval, že může udělat jen jednu jedinou věc. Pokud vám to vaše rozhodování nějak usnadní, vložil se do jeho úvah počítač, likvidace Kerberu by s tou robotickou operací neskoncovala, pouze by ji o něco pozdržela. Dokud zůstane v rukou mimozemšťanů jakkoliv malé množství kerberské varianty Vardenova organismu, bude ho možno použít kdekoliv v jeho slunečním systému. Získali jsme určité informace svědčící o tom, že už se ho takto skutečně užívá. A nenastal také ještě čas k tomu, abychom vyprovokovali konfrontaci. Nemáme dosud dostatečné informace k tomu, abychom v radě prosadili usnesení, které by rozhodlo o eliminaci celého sektoru. Mohlo by se stát, že bychom v této fázi dosáhli jen toho, že by nepřítel odmítl bránit Vardenův systém, který by byl tudíž zlikvidován nebo neutralizován, takže bychom s nepřítelem ztratili veškerý kontakt. Zamyslel se nad tím a připadalo mu to vcelku logické. Tak dobrá. Odešli ten návrh a problémy s ním spojené na centrálu bezpečnostní služby a nech si poslat vyhodnocení a doporučení. Už na tom pracuji, odpověděl počítač.